گیتا و دوستانش به همراه هزاران زن دیگر از برکناو و آشویتس از میان مسیری باریک و در برفی که تا قوزک پا را می پوشاند پیش می روند. گیتا و دانا با حد اکثر دقتی که می توانند درون صفها راه می روند و کاملا آگاهند که هر تقلایی با گلوله پاسخ داده می شود. آنها صدها بار می پرسند سیلکا را ندیدی؟ ایوانا را ندیدی؟ و پاسخ همیشه یکیست. زنان می کوشند با بازوهای در هم قلاب شده از یکدیگر حمایت کنند. در زمانهای ظاهراً متناوب می ایستند و به آنها گفته می شود استراحت کنند. به رغم سرما، روی برف و هر چیزی که کمی به پاهایشان استراحت دهد می نشینند. دستور حرکت که داده می شود بسیاری همانجا می مانند. مرده یا روبه مرگ. قادر نیستند گامی دیگر بردارند. روز شب می شود و هنوز راه می روند. تعدادشان به تدریج کاهش می یابد که فرار را آن هم پیش چشم مراقب اس ها دشوارتر می کند. طی شب دانا به زانو می افتد. او نمی تواند ادامه دهد. گیتا مدتی پیش او می ماند. زنان دیگر آنها را از دید پنهان می کنند. دانا مدام به گیتا می گوید او را تنها بگذارد و به راهش ادامه دهد. گیتا اعتراض می کند. او ترجیح می دهد همینجا با دوستش بمیرد. جایی در لهستان. چهار دختر جوان پیشنهاد می دهند که در حمل دانا به او کمک کنند. دانا قبول نمی کند. او به آنها می گوید گیتا را بردارند و بروند. در حالی که مأمور اس اس به سمت آنها می آید، چهار دختر گیتا را بلند می کنند و کشان کشان با خود می برند. گیتا بر می گردد و به مأمور نگاه می کند که کنار دانا ایستاده است، اما بدون بیرون کشیدن تپانچهش راه می افتد. صدای شلیک گلولهی به گوش نمی رسد. فکر می کند دانا مرده است. دخترها همچنان گیتا را با خود می کشند. او تقلا می کند دست خود را آزاد کند و به سوی دانا برگردد، اما دخترها مانعش می شوند. در میان تاریکی زنان به سختی راه می روند و حالا دیگر صدای شلیک های گاه به گاه به ندرت شنیده می شود و دیگران بر نمی گردند تا ببینند چه کسی افتاده است. روز که می شود در زمینی کنار خط آهن نگهشان می دارند. قطاری با چند واگن احشام منتظرشان است. گیتا با خودش فکر می کند منو تا اینجا آوردن، حالا لابد خلاصم می کنن. او فهمیده چهار دختری که حالا همسفرش هستند لهستانی‌اند و غیر یهودی. دخترهای لهستانی به دلیلی که از آن بیخبرند از خانواده‌هایشان گرفته شدند. آنها اهل شهرهای مختلفی هستند و در برکناو با هم آشنا شدند. آن سوی دشت خانه پرت می‌بینند. پشت خانه جنگلی انبوه سر برآورده است. موتور قطار که پر از زغال سنگ می شود، اس اس ها دستورات را فریاد می زنند. دختران لهستانی به سوی گیتا می دوند. یکی از آنها می گوید ما می خواهیم به طرف اون خونه فرار کنیم. اگه بهمون شلیک کنن همینجا می میریم. اما قصد نداریم دوباره سوار اون قطار بشیم. می خواهی با همون بیای؟ گیتا بلند می شود. دخترها بدون نگاه به پشت سر می دوند. سوار کردن هزاران زن از پادر آمده به قطار تمام توجه نگهبانان را به خود معطوف داشته است. قبل از رسیدن دخترها به خانه در گشوده می شود. داخل خانه جلوی آتشی فروزان نقش زمین می شوند. آدرنالین و حس رهایی لبریزشان کرده است. نوشیدنی گرم و نان به آنها داده می شود. دختران لهستانی دیوانوار با صاحبان خانه حرف می زنند و آنها هم ناباورانه سر تکان می‌دهند. گیتا چیزی نمی‌گوید. نمی‌خواهد لهجهش این حقیقت را که لهستانی نیست افشا کند. بهتر است ناجیان آنها فکر کنند گیتا هم یکی از آنهاست، اما ساکت‌ترینشان. مرد خانه می‌گوید که آنها نمی‌توانند آنجا بمانند زیرا آلمانی‌ها مدام خانه را تفتیش می‌کنند. او به آنها می‌گوید پالتوهایشان را درآورند و آنها را به پشت خانه می‌برد. وقتی برمیگردد علامت‌های قرمز پاک شدند و پالتوها بوی بنزین می‌دهند. از بیرون مدام صدای تیراندازی می‌شنوند و با سرک کشیدن از میان پرده‌ها می‌بینند که همه زنان باقی مانده بالاخره سوار قطار شدند. اجساد روی برف کنار خط آهن پراکندند. مرد به دخترها آدرس یکی از بستگانش در روستای مجاور و همچنین نان و پتو می دهد. آنها خانه را ترک می کنند و وارد جنگل می شوند، جایی که شب را روی زمین یخزده سپری می کنند و در تلاشی بیهوده برای گرم شدن به هم می چسبند. درختان بیبرگ پناه چندان مناسبی نیستند، نه برای پنهان شدن و نه از سوز باد. اوائل غروب به روستای بعدی می رسند. خورشید غروب کرده است و لامپ‌های ضعیف خیابان نور کمی به اطراف می پاشند. آنها مجبور می شوند از آبری آدرس بپرسند. زنی مهربان آنها را به خانه‌ای که در جستجویش هستند می برد و کنارشان می ایستد تا در بزنند. وقتی در باز می شود به صاحب خانه می گوید ازشون مراقبت کن. سپس می رود. زنی کنار می ایستد تا دخترها وارد خانه اش شوند. وقتی در بسته می شود توضیح می دهند چه کسی آنها را به آنجا فرستاده است. زن تته‌پته کنان می گوید بدونین اون زنی که باهاتون بود کیه؟ یکی از دخترها جواب می دهد نه اون یه اس اسه، یه مأمور ارشد اس اس. فکر می کنی می دونه ما کی هستیم؟ اون احمق نیست. شنیدم یکی از بیرحمترین آدم های توی اردوگاه اسراست. پیرزنی از آشپزخانه بیرون می آید. مادر، مهمون داریم. این دخترای بیچاره توی یکی از اون اردوگاه ها بودن. باید غذای گرم بهشون بدیم. پیرزن غرغر کنان آنها را به آشپزخانه می برد و پشت میزی می نشاند. گیتا یادش نمی آید آخرین بار چه وقت روی صندلی و پشت میزی در آشپزخانه نشسته بود. از روی اجاق زن محسن با ملاقه برایشان سوپ داغ می ریزد و سپس سؤال بارانشان می کند. صاحبان خانه معتقدند آنجا برای ماندنشان امن نیست. آنها می ترسند مأمور اس اس گزارش حضور دخترها را بدهد. پیرزن بهانه‌ای پیدا می کند و از خانه بیرون می رود. کمی بعد با همسایه بر می گردد. خانه او هم اتاق زیر شیروانی دارد و هم زیر زمین. زن مایل است به آنها اجازه دهد در اتاق زیر شیروانی بخوابند. البته طی روز نمی توانند در خانه بمانند، زیرا هر لحظه امکان دارد آلمانی ها حتی حالا که ظاهراً در حال عقب نشینی هستند خانه ها را بگردند. گیتا و چهار دوست لهستانیش شبها در فضای زیر شیروانی می خوابند و روز را در جنگل های آن حوالی پنهان می شوند. شایعه حضور آنها در روستای کوچک می پیچد و کشیش محلی اعضای کلیسایش را مأمور می کند که هر روز به خانه صاحب خانه غذا ببرند. پس از فقط چند هفته، آلمان‌های باقی مانده با پیشروی سربازان روس مجبور به فرار می شوند. چند سرباز روس در ملکی درست مقابل جایی که گیتا و دوستانش می خوابند اقامت می کنند. صبحی که دخترها دیرتر برای رفتن به جنگل از خانه خارج می شوند، به وسیله سرباز روسی که جلوی در ساختمان روبرو نگهبانی می دهد، متوقف می شوند. آنها خالکوبی هایشون را به او نشان می دهند و می کوشند توضیح دهند کجا بودند و حالا در آنجا چه می کنند. مرد با دلسوزی برای وضع رقتبار آنها پیشنهاد می دهد بیرون خانه محل اقامت آنها نگهبانی بگمارد. این بدان معناست که آنها دیگر مجبور نیستند روزهایشان را در جنگل سپری کنند. جایی که زندگی می کنند دیگر یک راز نیست و هنگام رفت آمد سربازان به آنها لبخند می زنند یا برایشان دستی تکان می دهند. روزی یکی از سربازان از گیتا چیزی می پرسد و پس از شنیدن پاسخ او فوراً متوجه می شود که او لهستانی نیست. گیتا به او می گوید که اهل اسلواکی است. غروب مرد به در خانه می زند و مرد جوانی در یونیفرم روسی را به او معرفی می کند که اهل اسلواکی است. او و گیتا تا شب با هم حرف می زنند. دخترها با ماندن تا دیر وقت شب جلوی آتش شومینه محدودیت های قبلی را کنار می گذارند. سطحی از بیخیالی و آرامش خاطر بر آنها حاکم است. شبی در جلویی به شدت باز می شود و یک روس مست تلو تلو خوران وارد می شود. دخترها در تله می افتند. آنها به وضوح می‌بینند که نگهبانشان بیرون خانه بیهوش به خواب رفته است. متجاوز تپانچه می‌کشد و یکی از دخترها را پیش می‌کشد و می‌کوشد لباس‌هایش را بر تنش پاره کند. گیتا و دیگران جیغ می‌کشند. به زودی چند سرباز روس به درون خانه می‌دوند. با دیدن رفیقشان که روی یکی از دخترها خیمه زده است، یکی از آنها تپانچه‌اش را بیرون می‌کشد و به سر مرد شلیک می‌کند. او و رفقایش مرد مرده را از خانه بیرون می‌برند و عذرخواهی می‌کنند. تحت فشار عصبی شدید، دخترها تصمیم می‌گیرند از آنجا بروند. یکی از آنها خواهری دارد که در کراکوف زندگی می‌کند. شاید هنوز آنجا باشد. به عنوان عذرخواهی بیشتر برای حمله شب قبل، یک افسر ارشد روس ترتیبی می‌دهد تا یک راننده با کامیون کوچکی دخترها را به کراکوف ببرد. آنها خواهر را که هنوز در آپارتمان کوچکی بالای یک بقالی زندگی می کند، پیدا می کنند. آپارتمان پر از آدم است. دوستانی که از شهر گریخته و حالا بی خانمان هستند. هیچ کس پولی ندارد. برای زنده ماندن هر روز به فروشگاهی می روند و هر کدام چیزی می دزدند و از اقلام دزدی شامی مهیا می کنند. یک روز در فروشگاه، با شنیدن زبان مادریش از زبان راننده کامیونی که مواد غذایی را تخلیه می کند، گوشهای گیتا تیز می شود. از او می شنود که هر هفته از براتیسلاوا چند کامیون میوه تازه و سبزیجات به کراکوف می آورند. مرد قبول می کند گیتا را با خود ببرد. او می دود و به کسانی که این مدت با آنها زندگی کرده است می گوید که دارد می رود. خداحافظی با چهار دوستی که با آنها فرار کرده بود، بسیار سخت است. آنها با او به فروشگاه می آیند و وقتی کامیون حامل او و دو نفر از هموطنانش به سوی میزبانی ناشناخته رهسپار می شوند، برایش دست تکان می دهند. از مدتها قبل گیتا پذیرفته است که پدر و مادر و دو خواهر کوچکش کشته شدند، اما باور دارد که دست کم یکی از برادرانش باید زنده مانده باشد. شاید پیوستن به روسها به عنوان چریک آنها را ایمن نگه داشته باشد. در براتیسلاوا مثل کراکوف، گیتا همراه سایر نجات یافتگان اردوگاه ها به طور اشتراکی در آپارتمان های بسیار شلوغ زندگی می کند. به او گفته می شود که همه زندانی های بازگشته به امید یافتن بستگان و دوستان گمشدهشان نام و آدرس خود را در صلیب سرخ ثبت می کنند. گیتا نیز همین کار را می کند. بعد از ظهری از پنجره آپارتمانش بیرون را نگاه می کند و دو سرباز جوان روس را می بیند که از بالای حصار پشت ملکی که او در آن زندگی می کند می پرند. وحشت می کند. اما نزدیکتر که می شوند، برادرانش دودو و لاتسلو را باز می شناسد. از پله ها پایین می دود، به سرعت در را باز می کند و با همه توانش آنها را در آغوش می گیرد. آنها می گویند جرأت ماندن ندارند. هرچند روس‌ها شهر را از دست آلمان‌ها نجات دادند، اما محلی‌ها به هر کسی که یونیفرم روسی تنش باشد زنینند. برای اجتناب از خراب کردن تجدید دیدار کوتاه و شیرینشان، گیتا آنچه را درباره سایر افراد خانواده‌اش می‌داند پیش خود نگه می‌دارد. آنها به زودی خواهند فهمید و این چیزی نیست که بشود در چند دقیقه کوتاه درباره‌اش صحبت کرد. قبل از جدا شدن، گیتا به آنها می گوید که چگونه او هم یونیفرم روسی پوشیده بود. آن یونیفرم اولین لباسی بود که به محض ورود به آشویتس به او داده بودند. به آنها می گوید آن یونیفرم به خودش بیشتر می آمد تا به آنها و همگی می خندند.